electric current was cut. Fal hai ki lo keval din mein kaam nahi karte, to din raat kaam karte. Ye pragati hai. जीवन और अच्छा होते हैं आधुनिक प्रगति से, तो पूर्व काल में हम दिन में 8 घंटे काम करते थे और आजकल हम दिन रात 16 घंटे 4 घंटे 20 घंटे का काम करते हैं। ये प्रगति है। कल गांधी जयंती था, फर्स्ट गांधी जयंती था, गांधी जयंती, जयंती का मतलब शब्द का क्या मतलब है? जन्मदिन। तो आपका जयंती कब? आपका जयंती कब? राबाल जयंती। तो सबका जन्मदिन क्यों जयंती नहीं बोलते? महान आत्मा, महान आत्मा, महान आत्मा का जन्मदिन। महान आत्मा जैसे क्या? शास्त्र पिता है जैसे, शास्त्र, राष्ट्र, राष्ट्र, ये शब्द एक संस्कृत शब्द है ना, जयंती। और हर एक संस्कृत शब्द का विशेष निर्दिष्ट अर्थ है। जयंती यही शब्द का मौका भगवान कृष्ण का जन्म, जिसमें वो रोहिणी तारा क्या बोलते हैं, विशेष प्रकाशमान है, नक्षत्र, मुझे ज्योतिष के बारे में अधिक ज्ञान है। तो केवल कृष्ण का जन्मदिन वो ही जयंती कहते शास्त्र के अनुसार। और गौरंग महाप्रभु चूंकि वे श्री कृष्ण से अभिन्न स्वयं भगवान का अपरूप है, उनका जन्मदिन गौर जयंती कहते हैं। और नृसिंह जयंती, बलराम जयंती, ये सब गलत ऐसे बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, अम्बेडकर जयंती, राघव जयंती, ये सब गलत। जयंती यही शब्द केवल कृष्ण का जन्मदिन के साथ प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा है कि वो शास्त्रीय ज्ञान लेके उसको अलग अलग काल्पनिक अर्थ डाल के वो शास्त्र का वास्तव अर्थ लिप्त अथवा आच्छादित होते हैं। तीन दिन के पहले गांधी का जन्मदिन का प्रसंग मैंने हर रोज में एक शिल प्रभुपाद का एक छोटा सा खोज भेजता हूँ ईमेल में से। अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं मुझको संपर्क कीजिए बाद में। तो श्रील प्रभुपाद का एक मंतव्य गांधी के बारे में तीन दिन पहले पोस्टिंग किया था, जिसमें श्रील प्रभुपाद का मंतव्य था कि गांधी का प्रयास भगवत गीता लेके अहिंसा स्थापन करना तो पूरा निष्फल था, क्योंकि भगवद गीता में अर्जुन का प्रस्ताव था अहिंसा धर्म पालन करना और वो गलत विचार खंडन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता बोल के अर्जुन को प्रेरित किया हिंसा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। लड़ाई में कैसे अहिंसा हो तो संभव नहीं। क्षत्रियों का धर्म है हिंसा करना, जिससे मतलब दुष्ट दुर्जा लोग को हिंसा करना, जिससे वे दूसरे लोग को हिंसा करना का आशा नहीं बदलती। इस भौतिक जगत में अगर हिंसा नहीं हो तो कैसे चलेगा? अगर कल सुबह पुलिस का स्ट्राइक होगा हड़ताल, तो कल से वो चोरों का पार्टी हो, ऐसा था तो क्या 10-15 साल के पहले अमेरिका में पुलिस का स्ट्राइक था और सब चोर लोग और लोग जो चोर नहीं थे तो सब सिटी में जाके और सब दुकान को पूरा ब्रेकिंग किया था और सब चीजों को चोरी किया था, क्योंकि वो जानते थे कि पुलिस तो कुछ नहीं करेगा। तो जिससे दास्युगण का दमन होगा, इसलिए पुलिस का मतलब अगर ऐसे दृढ़ता कुछ करेगा तो हिंसा हो, तो हिंसा होना चाहिए। तो नेहरू का पॉलिसी था अहिंसा, लेकिन गोवा को पकड़ लेने वो आर्मी फोर्स भेजने से अहिंसा, और चीन कुछ दिन पहले चीन आक्रमण किया है, तो हम इंडिया का तरफ से हमें क्या बोलना चाहिए? अहिंसा आ जाओ, ऐसा नहीं, यथार्थ जवाब देना चाहिए। इसलिए फोर्स है, अगर इंडियन सरकार का पॉलिसी अगर ऐसा अनाउंस किया है कि आज से हमारा पॉलिसी है अहिंसा, फिर दो दिन में और भारत का राजधानी का शिफ्ट होगा तो न्यू दिल्ली से इस्लामाबाद और हिंदुस्तान तो इस्लामस्तान बन जाएगा दो दिन में। तो हिंसा, ये अहिंसा पॉलिसी पूरा निष्फल होगा। और प्रभुपाद और भी मंतव्य किए कि इस प्रकार वो भगवद गीता का उद्देश्य तो उत्तर करके भगवत वो गांधी पूरा हिंसा के भगवद गीता के विरुद्ध और बहुत देखना है भगवद गीता का प्रचार में, तो वो पोस्टिंग किया था और एक व्यक्ति ईमेल से खिलाफ किया कि ये मंद वो ऐसा कहना एंटी इंडियन, और जो ऐसे कहते हैं तो फिर ये सब महात्मा जनों को क्रिटिसाइज करना उचित नहीं है, तो उस स्तर पर होना चाहिए फिर क्रिटिसाइज। तो शायद नहीं जानते कि प्रभुपाद कौन है, वो प्रभुपाद क्रो गांधी से बड़े हैं। गांधी तो पॉलिटिशियन भगवत गीता लेके ही वो क्या बोलो ब्रिटिश को हटाओ, लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण ये देहात्म बुद्धि, मैं इंडियन हूँ मैं ब्रिटिश है, कि ये देहात्म बुद्धि साशविक बुद्धि है, इसका एक्चुअली गीता में और कस श्रीमद भागवत में ये मंतव्य है कि जो आपन फड़ी चाहे देह के साथ करते हैं वो सदैव गोकर तो बुद्धिहीन एक पशु जैसे बुद्धिहीन है। तो हम इंडियन है, मेरा भारत महान, हमारा क्रिकेट टीम की जय हो, ये सब पाशविक बुद्धि है। तो गांधी कैसे महात्मा थे? महात्मा नस्तु माम भारत दैवी प्रकृति महाशिता भजंत्य धन्य मानसो ज्ञात्वा भूतादि सततम कीर्तयन्तो माम। ये भगवत गीता में श्री कृष्ण महात्मा शब्द का अर्थ कहते हैं कि जो महात्मा है सदैव भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति से आश्रित है, भक्ति शक्ति अर्थात राधारानी। वे कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं। अनन्य भजन का मतलब तो एक क्षण भी उससे विचलित नहीं होते, सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। अनन्य भजन के नाम क्या का भूतारी भव्ययम, क्योंकि जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी वस्तुओं और सभी जीवों के मूल स्रोत है और विश्व का सततम कीर्तयन तो माम सदैव कृष्ण का कीर्तन करते यथंत दृढ़ व्रता और दृढ़ व्रत से कृष्ण का भजन करते हैं। तो ये ही वास्तव महात्मा का वर्णन है। और जो भगवत गीता लेके प्रयास करते हैं कुछ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करने के लिए, तो भगवत गीता का उद्देश्य तो नहीं समझ। तो ये बात क्या एंटी इंडियन है क्या? नहीं, प्रभुपाद एक्चुअली प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद तो भारत के लिए क्या सेवा की, तो क्रॉ गांधी से श्रील प्रभुपाद की सेवा बहुत अधिक है, क्योंकि भारत का वास्तव धन श्रीमद भागवत की वाणी तो पूरा दुनिया में प्रचार किया है। ये भारत का गौरव है कि भारत शास्त्र में कहा गया है कि देवगण भी जो स्वर्ग सुख उपभोग करते हैं, देवी प्रार्थना करते हैं जिससे वे अगला जन्म लेंगे भारत में, क्योंकि भारत पूरा जगत में श्रेष्ठ अनुकूल स्थान है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। तो ये भारत का गौरव है। तो नहीं है कि हमें एक चंद्रयान एक रॉकेट भेजा देखो गया और कि भारत के बहुत सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट है और भारत का क्रिकेट टीम कभी कभी जीत लेते हैं, ये भारत का गौरव नहीं है। जिम्बाब्वे को जीत लेते हैं किंगा ऐसे देश, ये भारत का गौरव नहीं है। भारत का गौरव है कि जो इस देश में जन्म लेते हैं, जन्म से अवसर मिलते भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन उनका अभाग्य होते हैं कि बहुत सारे तथाकथित महात्मा जन भगवत गीता लेके वो भगवत गीता लक्ष्य जो है तो पूरा अनुरूप विरुद्ध रूप से प्रचार करते हैं और इसमें वास्तव भगवत गीता की वाणी में बहुत विघ्न लगता है। और लोग इतना मूर्ख है कि ये सब लोग जो वास्तव में भक्ति से बहुत दूर है और मानव जन्म का क्या उद्देश्य है इसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं है, तो ऐसे लोगों को महात्मा कहना एक कली युग का लक्षण कि देखो तो श्रील प्रभुपाद तो कितनी बड़ी सेवा की भारत देश और भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति को प्रचार किए और उसका फल है कि आजकल तो पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रसारित हो गई है, लेकिन भारत में जो आज तक ज्यादा लोग प्रभुपाद का नाम भी नहीं सुने और आज तक यही सब जयंती करते हैं वो तथा कथित महात्मा जन्म के लिए और कौन वास्तव महात्मा लोग भेजें और वास्तव भगवान जो अनादि काल से कम भारत में आराधित हुए भगवान श्री कृष्ण सब जानते तिरुपति में सब जानते कि भगवान है बालाजी विष्णु और द्वारका में सब जानते कि द्वारकाधीश कृष्ण भगवान है और नाथद्वार में सब जानते कि श्रीनाथ जी भगवान है कृष्ण भगवान है वृंदावन जयपुर ये सब जगह में है वो कि कृष्ण भगवान है सब मानते अयोध्या चित्रकूट में सब मानते राम जो विष्णु अवतार भगवान है तो कि भगवान विष्णु कृष्ण राम नृसिंह है तो भारत देश में यही ज्ञान है लेकिन वो वास्तव भगवान को चोड़ के तो साई बाबा को भगवान बना तो यही कलिंग युग का एक लक्षण है तो वास्तव भगवान को भूल के नया की क्रीमी जैसे लोग तो भगवान बोलते और जो वास्तव महात्मा है तो स्वीकार नहीं करते है और एक पॉलिटिशियन को महात्मा बोलते और अगर कोई ऐसे कहते है तो लोग बोलते एंटी हिंदी तो ये कभी उखा लक्षण है चोर को चोर साधु को बांधे पति को लगाए फांसी धन्य कली युग तेरी तमाशा दुख का लगी और हासी हम क्या हंसेंगे या रोएंगे नहीं हम हरि कृष्ण करेंगे और भगवद गीता यथा रूप प्रचार करेंगे जिससे हम सब कुछ समझ सकते ये हरि कृष्ण ये कृष्ण भक्ति का मूल है भगवद गीता यथारूप अयथारूप से भगवद गीता प्रचार करना बड़ी शैतानी है और यथारूप प्रचार करना वास्तव महात्मा जन्म का कथन है तो सब व्यक्ति महात्मा होने चाहिए सब महात्मा है आत्मा का मतलब जीव स्वरूप भाई कृष्ण नित्यदास और जो स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्णदास हूँ तो वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का विचार में वो व्यक्ति महात्मा है तो सबको महात्मा होना चाहिए दूर आत्मा नहीं होना चाहिए विपरीत शब्द है दूर आत्मा तो कौन महात्मा है कौन दूर आत्मा है इसको समझना चाहिए भगवद गीता के अनुसार तो ये सभी बात हम बहुत है शायद आप लोग सोचते हैं तो इसी बात में कहा है रस कहा है प्रेम ये सब विवादजनक विवाद जैसे बात होते लेकिन प्रभुपाद इसको का प्रचार किया वास्तव में श्रील प्रभुपाद ज्यादा रस प्रेम ये सब शब्द ज्यादा नहीं बोले वो प्रेम कृष्ण प्रेम हमारा चरम लक्ष्य है परंतु वो आज वो हमारा प्रयोजन चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हमारा प्रयोजन, परंतु पहले समझना चाहिए हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ। भक्ति में संबंध ज्ञान है अभिधेय, अर्थात भक्ति संबंध है कि कृष्ण भगवान है और हम जीव है, हम भगवान के समान नहीं है, हम भगवान से पृथक है, वे महान है, हम छोटे हैं और हमारा संबंध है भगवान के साथ कि हम सेवक। सेवक का मतलब जो सेवा करते हैं वो सेवा भक्ति कहलाते हैं। तो वो सेवा कैसे करना है और किस प्रकार करना चाहिए वो अभी देते हैं, और भक्ति करना का पक्का फल क्या है वो प्रेम प्रयोग, वो हमारा प्रयोजन। परंतु केवल प्रेम प्रेम बोलने से प्रेम नहीं होता। आदर श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन कृत चतुर्थ निवृत्ति चतुर्थ निष्ठा रुचि अतः शक्ति चतुर्थ भाव अतः प्रेमाभित साधा कान मयम प्रेम न प्रादुर्भावे भगत क्रम क्रम, अर्थात धीरे धीरे वो प्रेम का उदय होते। पहले श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा भंजन हो भक्ति अधिकारी, तो श्रद्धा होना चाहिए कि कृष्णा भगवान है, तो और कृष्णा परम पुरुष है, हम उनके सेवक है, और हे लोग जो दूसरे लोग महात्मा कहते हैं लेकिन ज्यादा महात्मा तो भारत के अनेक अनेक महात्मा है, साधु महात्मा बोलते हैं, और ज्यादा महात्मा का संबंध ज्ञान भी नहीं है। ज्यादा महात्मा कहते तथा कथित महात्मा कहते हैं कि भगवान और जीव एक ही है, तो इस प्रकार वे महात्मा नहीं है, दूर आत्मा है। और एक संप्रदाय कहते हैं कि दंड ग्रहे न मात्र न नरो नारायण भगत, खाली संन्यास लेने से दंड लेने से नर नारायण बन जाते, तो खाली लाठी देने से व्यक्ति भगवान होते कैसे संभव। संन्यास का मतलब स्त्री पुत्रों गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं अनाशक्ति अनविष्ट अनाशक्ति पुत्र दार विहार यीशु, तो वो भौतिक अनाशक्ति से एक व्यक्ति साधु होते लेकिन भगवान नहीं। तो श्रद्धा होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, तो श्रद्धा का पहला स्तर कोमल श्रद्धा, श्रद्धा भंजन हो भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार, जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जो। तो भारत में हम देखते हैं कि बहुत बहुत कृष्ण भक्त है, परंतु अधिकांश कनिष्ठ अधिकारी है, उनकी श्रद्धा कोमल अर्थात मजबूत नहीं है, और चूंकि वो श्रद्धा शास्त्रीय नहीं है लौकिकी इसलिए वो श्रद्धा तो कभी भी च्युत हो सकते या परिवर्तित हो सकते। जैसे पूर्व काल में ज्यादा लोग जो भगवान कृष्ण को मानते थे, आज काल साई बाबा को मानते, वो बोलते वो साई बाबा कृष्ण ही है, साई राम साई कृष्ण, ऐसे बोलते सब मूर्त है। तो पहला स्तर है कोमल श्रद्धा, और जो श्रद्धावान है साधु संग करते हैं, और साधु साधु संग का मतलब उस प्रकार महात्मा जो चपाती मांगने के लिए महात्मा बन रहे हैं उस प्रकार नहीं, और उस प्रकार भी नहीं है जो प्रचार करते हैं जीव और भगवान एक है, या भगवत गीता लेके अहिंसा से प्रतिष्ठ को हटा। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव साधु संग नहीं करते। श्रील प्रभुपाद एक बार वो मोहनदास गांधी को एक चिट्ठी जिसमें श्रील प्रभुपाद का प्रस्ताव था, तो ये सब पॉलिटिक्स छोड़ दो, मेरे साथ रहो और आप भगवत गीता का प्रचार करते हैं, तो भगवत गीता का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, तो मेरे साथ कृष्ण भक्ति करो। तो श्रील प्रभुपाद महात्मा गांधी को प्रस्ताव दिया कि मेरे साथ रहो, साधु संग रखो, पॉलिटिक्स का मतलब एकदम निकृष्ट असाधु संग। तो पॉलिटिक्स करते हैं तो आधुनिक जन्म तो सब असाध। तो साधु आदर श्रद्धा तथा साधु संग, और साधु जन क्या करेंगे, हमको भक्ति उपदेश देते कैसे कृष्ण भजन करना है, भजन क्रिया। और कृष्ण का भजन में जो विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य भजन, सब कुछ जो अनुकूल है भक्ति में प्रगति करने के लिए ग्रहण करने चाहिए, और सब कुछ जो प्रतिकूल है भजन करने चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति तो वास्तव भक्ति का अर्थ जो हृदय में धारण किया है, वे स्वयं कम से कम स्वयं की इच्छा से कम 16 माला जाप करेंगे, और टीवी नहीं देखेंगे और केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेंगे। जिनकी ही पूरी श्रद्धा नहीं है तो ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, भक्ति करता हूँ लेकिन इतनी सी करता हूँ, वो बाद में करूंगा। लेकिन जो भक्ति की महत्व जो पूरे समाज में वे प्रजातिया अन्य मानस तो पूरे दिल से भजन करते हैं और सब कुछ करते हैं जो अनुकूल भक्ति के लिए, और जो प्रतिकूल है तो छोड़ देते हैं। और इस प्रकार भजन करने से अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ का मतलब सब जो प्रतिकूल भक्ति के लिए ऑल काइंड ऑफ बैड हैबिट्स, और मन में वो सब काम क्रोध लोभ मोह मादक मत्सर्य भौतिक आसक्ति, वो सब कुछ जो भक्ति में विघ्न होते हैं, तो भजन करने से ये सब काम क्रोध इत्यादि कम होते हैं और धीरे धीरे नष्ट प्रयेश अभद्रेश नित्यम भागवत से भगवत चितम श्लोक भक्ति भगवती संस्कृति। तो भगवत श्रवण श्रवणादि भक्ति करने से तो सब अनर्थ सब अभद्र जो हृदय में है विनष्ट होते हैं और उस प्रकार निर्मल हृदय में भक्ति की पूरी स्फूर्ति होती है। तो अनर्थ निवृत्ति और उसके बाद निष्ठा रुचि निष्ठा अनासक्ति भाव और प्रेम। तो प्रेम हमारा लक्ष्य है और जिससे हम प्रेम के पथ में स्थिर होंगे तो इसलिए हमारी वित्तीय भक्ति में मजबूत होना चाहिए। तो श्रवण और कीर्तन सेवा ये सब होना चाहिए भक्ति में और सभी परिप्रेक्ष्य से समझना चाहिए। तो किस लिए हम इस भक्ति पंथ ग्रहण किए, हम जब प्रचार करते हैं पुस्तक वितरण करते हैं तो बहुत अलग अलग प्रकार के लोग से मुलाकात होते हैं। कोई कोई बोलते हैं तो मुझे कोई भगवान में विश्वास नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जैन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ या मैं भक्ति संप्रदाय में हूँ, साई की भक्ति या विष्णु की भक्ति, और मैं भी भक्त हूँ, मैं भी श्रीनाथ जी की भक्ति करता हूँ, ठीक है, लेकिन प्रभुपाद का पुस्तक ले लो, हम ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है, तो तुम सिर्फ महात्मा है या नहीं है, तो अगर श्रीनाथ जी की भक्ति करते तो श्री प्रभुपाद की पुस्तक ले लो, समझ लो किस लिए भक्ति करना चाहिए। तो अलग अलग छल से लोग प्रयास करेंगे श्री प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक नहीं लें, और जो लेते हैं जो ज्यादा लोग को ठीक है तो 15 रुपए दक्षिणार्थ देता हूँ और मुझे सबसे छोटी पुस्तक देते उसको 10 रुपये दे दो और भगवान को हमको जिससे वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम टीवी देख रहे हैं तो क्यों हम इम्पोर्टेंट काम के बीच में कार्टून देखते हैं तो क्यों हमको डिस्टर्ब करते। तो ये भक्ति तत्व ज्ञान तो सभी परिप्रेक्ष्य समझना चाहिए। प्रभुपाद क्यों ऐसा मंतव्य कि गंधी अहिंसा का प्रचार लेके तो भगवत गीता का वास्तव प्रचार में बहुत बड़ा विघ्न है, क्यों प्रभुपाद ऐसे करो, क्या जरूरत था गंधी को क्रिटिसाइज करने। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रभुपाद का पूरा प्रचार गांधी के विरुद्ध नहीं था और प्रभुपाद गांधी की थोड़ी प्रशंसा भी कि गांधी की योजना थी कि और भारत और नेहरू की योजना थी ये सब उद्योग बड़ा फैक्ट्री बनाना, गांधी की धारणा थी तो पूर्व काल जैसे प्राचीन संस्कृति पालन करना, इससे वो चक्का धनी है, चक्कर से काम करते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद गांधी की प्रशंसा भी की, लेकिन की गांधी भगवत गीता लेके एक पॉलिटिक्स का प्रचार किया और कस भगवत गीता का नाम में एक अहिंसा प्रचार किया। तो इस प्रकार वो वास्तव भगवत गीता की बारे में जितना है तो इसको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचे थे हाँ मुझे मालूम है भगवत गीता का अर्थ क्या है, लेकिन नहीं मालूम। वो बहुत ऑफिस में हम देखते हैं वो एक पोस्टर ही नहीं वो गीता सार, जिसमें एक पहली बात है वो सब कुछ जो हुआ था वो अच्छा हो, वो सब कुछ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो सब कुछ जो होगा वो अच्छा हो। ये कैसे भगवत गीता का प्रचार, कौन से श्लोक है भगवत गीता में जिसमें ये सब बकवास है, तो सब कुछ जो हो अच्छा हो। सो सुनामी था इंडोनेशिया में, अच्छा अच्छा माता पिता भाई बहन सब एक्सीडेंट नहीं मार रहे, अच्छा अच्छा। और डॉक्टर मुझको बोला आपका कैंसर हो गया, अच्छा है, दस बारह दिन नहीं तो मर जाएंगे डॉक्टर मुझको, अच्छा सब कुछ जो हुआ था वो अच्छा। कैसे भगवत गीता में है, लेकिन बहुत से ऑफिस में है ही नहीं ऐसा, बहुत और लोग जो भगवत गीता तो कभी भी नहीं पढ़ रहे सोचे मैं भगवत गीता का पंडित हूँ, जानता हूँ भगवत गीता में जो कुछ हुआ था वो अच्छा होता, वो भगवत गीता का प्रथम श्लोक देखो, गीता का सामने देखो देखो गीता का देखो देखने हैं। और भगवान की कृष्ण अर्जुन का पिक्चर है, और कृष्ण ऐसे अर्जुन किसने बोला, अर्जुन कृष्ण साई बाबा किसने बोला भगवान गीता, साई बाबा भगवत गीता बोला वो सीता को, और सीता कौन है महात्मा गांधी का बाप, हम सब कुछ भगवत गीता कह जाते गांधी जी और प्रभुपाद के दोनों के सिद्धांत एक ही थे, प्रभु गांधी जी ने देश आजादी दिलाई, प्रभुपाद जी मोक्ष दिलाए। गांधी का सिद्धांत और प्रभुपाद का सिद्धांत जो आई से कहते हैं जो सिद्धांत के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति का सिद्धांत तो दूसरा का सिद्धांत ऐसा नहीं हो सकता, सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। आपका नाम क्या है, राव क्या है, हरीश राव, हरीश राव नहीं है वो आपका नाम नहीं है, मेरे राय में आपका नाम है सोनिया गांधी, वो मेरा सिद्धांत है तो सही है। बुक के अंदर मतलब उसका नहीं, मेरा सिद्धांत है और सब जतो मत चौथो पद सब मत एक ही है, तो मेरा मत है कि आपका नाम हरीश राव नहीं, आपका नाम सोनिया गांधी तो सही है नहीं है। तो इस प्रकार गांधी का मत, प्रभुपाद का मत, प्रभुपाद का सिद्धांत, गांधी का सिद्धांत, सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। और गांधी की बुद्धि से क्या निर्माण नहीं करते, और प्रभुपाद वो प्रभुपाद का राय नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वो सर्व शास्त्र का सिद्धांत है, सब ऋषि सब जो वास्तव महात्मा है भगवान कृष्ण की, कृष्ण भगवान है ऐसे मानते, वो ही सिद्धांत है। और वो सिद्धांत श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया, इसलिए ही वही महात्मा है। और जो अलग तथा कथित सिद्धांत प्रचार करते हैं वो महात्मा नहीं है, वो सिद्धांत नहीं है, वो नायक मत के लोग, तो इसको समझना चाहिए। इस्कॉन का पंथ ऐसा नहीं, इस्कॉन का फिलोसफी, हम कभी कभी जो लोग बोलते इस्कॉन का फिलोसफी क्या, इस्कॉन का फिलोसफी कुछ नहीं है, ये हमारा फिलोसफी नहीं है। हम परम जो सत्य है वो प्रचार हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में ये राय है और ये पंथा है। और एक आदमी तो एक दिन उसका कुछ काम नहीं था तो उसके कुछ फिलोसफी लेकर वो फिलोसफी हम पालन करते, ऐसा नहीं। हम परम सत्य के सेवक है और वो परम सत्य कृष्ण ही है। और जो नहीं मानते तो आम लोग का गलत तथा कथित सिद्धांत है, तो वे लोग जितने बड़े होते हुए भी तो सब मूर्ख मूढ़ा है। भगवदगीता भगवान कृष्ण का सिद्धांत के अनुसार नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रभ्यंते नराधन माया फलित ज्ञान आसुरम भावनाशिता। तो प्रेम प्रेम कथा बोलने के पहले तो ये सब समझना चाहिए कि जो दुष्कृति अर्थात दुर्ता भगवान श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण नहीं करते, वो बूढ़ा है, नराधम अर्थात नर जाति में सबसे नीचतम है, अथवा माया अपहृत ज्ञान, बड़ा ज्ञानी है लेकिन उसका कुछ भी वास्तव ज्ञान नहीं है। जैसे आजकल बहुत ऐसे हैं पीएचडी एमएससी इंजीनियर इत्यादि, तो बड़ा क्वालिफिकेशन है लेकिन भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ब्राह्मण है लेकिन वास्तव सिद्धांत नहीं समझते। और आसुरम भावनाश्रित रावण हिरण्यकशिपु जैसे बिना कारण से भी भगवान को द्वेष करते हैं, सबको द्वेष करते हैं, बिना कारण मतलब कोई कारण नहीं है भगवान को द्वेष करने, लेकिन ऐसा है लोग जो साधु जनों का स्वभाव से बिल्कुल विपरीत स्वभाव है उनका। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, तो साधु जन किसी को द्वेष नहीं करते, मैत्री भाव से और करुणा से सभी लोग उनसे व्यवहार करते हैं। और असुर जन तो बिना कारण से तो सबको द्वेष करते हैं और सबको दुश्मनी करते हैं और सबको शोषण करते हैं। तो इस प्रकार जो श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं तो आम लोग का दूषित परिप्रेक्ष्य में जितने बड़े होते हुए भी तो वास्तव साधुत्व से बहुत दूर है। वास्तव साधु क्या कहते हैं, कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं और भगवद्गीता यथारूप के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। हरे कृष्ण आपका और कुछ प्रश्न है खिलाफ है क्या बात के महाराज आप गांधी जी का और प्रभुपाद जी का मतलब एक गांधी गॉट गांधी और प्रभुपाद इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉर इंडिया प्रभुपाद गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया पॉइंट एक्चुअली प्रभुपाद और भी पॉलिटिकल बात प्रभुपाद वाले की अहिंसा से ही तो ब्रिटिश का आतंक नहीं था तो अगर अहिंसा था तो आज तक भारत का राजधानी लंदन था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्योंकि वो इंडियन नेशनल आर्मी को व्यवस्था की उससे ब्रिटिश समाज की और तो इंडियन अगर हमारे विरोध हम कैसे इंडिया को पकड़ सकते ब्रिटिश का जनसंख्या इंडिया में बहुत कम था और अगर सब इंडियन हमारे विरुद्ध है तो हम कैसे रहेंगे और एक्चुअली वो ब्रिटिश पावर जो था वो एम्पायर पीरियड में वो एक्चुअली वो सब इंडियन सोल्जर्स लाइक है वो ब्रिटिश तो पूरा दुनिया में इतने सब जगह में राजा थे किए थे सब वो कहते थे कि क्यों हिरोशिमा को न्यूक्लियर बम डाल क्यों नहीं हिरोशिमा छोटा सा शहर है क्यों टोक्यो नहीं हो सकता क्योंकि कहते थे कि वहां पर नेताजी था ऐसी बात और उसके बाद नागासाकी हिरोशिमा या नागासाकी में ब्रिटिश इंटेलिजेंस बोलो अमेरिकन को बोलो इट सेड रूमर इज कार्तिक या डबल राष्ट्र का